Proszę Państwa, przed nami jeszcze niespełna godzina audycji Teraz Polskie. Przypomnę, że dziś w zastępstwie Mariusza Owczarka audycję prowadzi Piotr Kordaszewski i że będziemy razem do godziny 4:00 i że dziś kultowe polskie. Nadzieja ją przegoni? Mówisz do mnie, tak? Nie, to chyba wiatr. Aparatu szum. Kochany, to ty? Mów do mnie, mów. Pobiegnę za tobą. Tuż przed godziną trzecią pod trójkowy SMS-owy numer 71335 przywędrował SMS od pana Tomasza, który teraz podróżuje na trasie Poznań-Piła. I pan Tomasz pyta o to, czy był już Kloster Keller i utwór Władza. Po prostu ponadczasowy tekst zdaniem pana Tomasza. Pan również pyta o grupę Armia. Armia była przed trzecią, Kloster Keller, jak już na pewno pan sam usłyszał przed chwilą, zarówno Władza, jak i później Scarlett, jak i za kultowe uznałem również nagrania. No moim zdaniem nagrania z płyty sprzed 3 lat, krążka zatytułowanego Bordeaux. Mam nadzieję, że państwo również się ze mną zgodzą. Proszę państwa, sięgamy po kolejne kultowe państwa, ale również i moim zdaniem nagrania, tym razem Sztywny Palazzi. gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił. Już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił. Będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły. Będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Od godziny pierwszej rozmawiamy tak sobie z Państwem o tym, kto musi do łóżka, a kto nie. I okazuje się, że no, dużo osób nie musi do łóżka, bo cały czas przychodzą SMS-y pod numer 71335 z propozycjami polskich kultowych. No i proszę Państwa, tych propozycji mnóstwo. Moglibyśmy tak przez kilka dni prezentować wszystkie te piosenki, wszystkich tych wykonawców, a i tak pewnie nie udałoby się spełnić wszystkich życzeń. Pan Ryszard z Krakowa napisał, że pan Tomasz Beksiński ucieszyłby się z utworu Fani Ortodoks w Trójce. Powiem państwu, że wychowałem się na audycjach Tomasza Beksińskiego, na audycjach romantycy muzyki rockowej. No i myślę, że Ania byłaby tutaj dużym plusem. Lubelszczyzna, proszę państwa, jest z nami. Dla pana Alana informacja, strajku przy sobie no niestety nie mam, a jeśli chodzi o siekierę, to kilka piosenek było tydzień temu w trakcie naszego spotkania z kultowymi polskimi. Z prośb pana Grzegorza, to Supergirl and Romantic Boys, Komet i Partia. Myślę, że Partię wyciągnę. Są też propozycje nagrań grupy Varieté, Krzysztofa Klęczona i Trzy Krony. Proszę Państwa, sobie to wszystko teraz posprawdzam, powyciągam i zaraz skompiluję taki zestaw specjalny, bo no już niedługo koniec naszej audycji. Tak więc ja szukam, kompiluję, a na razie jeszcze dwa nagrania Sztywnego Palacji. Zakopane, spaceruje pani z panem.

jedna płyta, bo do tych późniejszych płyt grupy Sztywny Palazji już do takich no, zbyt udanych to chyba nie można zaliczyć. Tak więc jedna płyta Europa i Azja, a sami państwo przyznają, co piosenka, to przebój. Słuchaliśmy grupy Sztywny Palazji. Obiecałem, że przygotuję takie specjalne jednopiosenkowe zestawy, dlatego że propozycje od państwa przesyłanych pod numer 71335 mnóstwo, a jeszcze tylko niecałe pół godziny naszego spotkania. Tak więc pierwszy zestaw już przed nami, a w nim grupa Varieté, Madame i Partia. Thank you. długą. Więc podajmy sobie ręce, na przykład tu, w twoim pokoju, dziewczyny kontra chłopcy. Znowu przegrywasz, nie mogę na to patrzeć, więc podajmy sobie ręce. Dziewczyny kontra chłopcy, dziewczyny kontra chłopcy, dziewczyny kontra chłopcy, dziewczyny kontra chłopcy. Za moment kolejny zestaw kultowych polskich od państwa. Usłyszymy Krzysztofa Klęczona i Trzy Korony, zespół Breakout oraz Róże Europy, ale wcześniej SMS-owe informacje, które przybywają pod numer 71335. Proszę pani, tu zwracam się do pani Elżbiety z Gdyni. Prosi pani o Manam, ale Manam był w kultowych polskich tydzień temu i to w sporej dawce, tak więc dziś już nie. Pani Katarzyna poinformowała wszystkich o tym, że niedźwiedzie w Warszawie poszły spać, tak więc zamyka ostatnie okno i też się kładzie. Dobranoc, pani Katarzyno. Pozdrawia wszystkich pan Adam z drogi do Danii. Proszę uważać i tak długo, jak się da słuchać Trójki. A przed nami kolejny zestaw propozycji kultowych polskich od państwa. Tak jak już mówiłem, Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. Później Breakout, a następnie Róże Europy. Ale póki co, ale póki.

Warszawy, Warszawa. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najładniejsi. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najładniejsi. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Kultowych polskich, tych wspaniałych, wzruszających, niepowtarzalnych, niezapomnianych jest oczywiście cała masa i dwóch, trzygodzinnych audycji, no zbyt mało, by je wszystkie przedstawić, ale dzielnie, proszę Państwa, się starałem razem z Państwem, chociaż części tych wspaniałych polskich kultowych piosenek razem w trakcie tych dwóch naszych spotkań wysłuchać. Dziękuję za wszystkie SMS-y, które wędrowały do trójki pod numer 71335. Już za kilka minut w trójce trójkowy budzik, a dziś na do usłyszenia już za moment zespół Hej. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, poprowadził Piotr Kordaszewski. Do usłyszenia i tak jak powiedziałem, hej.